Ruta 66. Hola família, sóc en Pitu dos Santos i això és la Ruta 66. Aquesta edició la dediquem a repassar la discografia dels Boston. La banda es va fundar l'any 1969, però no va ser fins al 76 que van debutar discogràficament. Precisament el disc inclou la cançó més representativa dels Boston, More Than Feeling. We'll be right back. El primer disc dels Boston de títol homònim va ser tot un èxit i en el seu primer any van vendre més de 17 milions de còpies. Com a conseqüència, també van ser nominats als Grammy com a nou grup de rock. La banda liderada per Tom Scholz, guitarrista, compositor i productor, i pel vocalista Brad Delp, va extreure 3 singles d'aquest disc de debut. Aquest és un d'ells, Peace of Mind. If you're Dos anys després del debut, els Boston editen un segon àlbum, però comencen a tenir problemes amb el seu mànager Paul Ahern. El disc no té la mateixa rebuda, tot i que inclou singles com aquest, la cançó que dona títol a tot el registre, Don't Look Back. Yeah. Ruta 66, l'artista de la setmana. Aquesta setmana dediquem el nostre espai als Boston, una de les bandes més importants dels 70 del hard rock i progressiu als Estats Units. Encara ens trobem el 1978 amb el segon àlbum Don't Look Back, i aquest, un dels tracks més destacats, A Man Will Never Be. If I said what's on my mind, you turn and walk away, disappearing way back in your dreams. It's so hard to be unkind, so easy just to say that everything is just the way it seems. You look up at me, Els Boston van trigar 8 anys en treure el tercer disc de la seva carrera degut a problemes legals amb el seu mànager i la discografia CBS. Per fi va arribar Third Stage, el 26 de setembre del 86. Un any abans, el single de presentació triomfava arreu del món. Parlem de la balada que porta per títol Amanda. Oh, Aquest és el tercer disc dels Boston, Third Stage, de l'any 1986, i que va tancar la primera època de la banda de Massachusetts. Tom Scholz es quedava sol com a membre fundador. El gran vocalista Brad Delp, després de la gira per presentar el nou àlbum, va deixar els Boston. D'aquest tercer treball he triat una segona cançó per punxar avui, Can't You Say You're Still In Love. Can't you say you believe in me? Can't you see what you mean to me? Every day I think of you, you're on my mind. Some things in the past are better left behind. Every night I dream of you, the image is as clear as day. Don't leave. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Ja ens trobem a la segona etapa de la discografia dels Boston. Després de 8 anys sense enregistrar cap àlbum, tornen al 1994. Walk On és el quart disc de Tom Scholz i la seva banda. Només ell continua des de la fundació dels Boston. El canvi més significatiu és la veu. Frank Cosmo és el nou vocalista i aquest, un dels singles extrets d'aquest disc. I Need Your Love. You know. Així sona la veu del nou frontman dels Boston, Frank Cosmo. El nou treball no té la repercussió dels anteriors, tot i que ja tenen un grup fidel de seguidors. What's Your Name és un altre dels tracks més destacats d'aquest disc. Ara ens trobem al 1997. Tom Scholz, és a dir, Boston, pràcticament, decideix recopilar tots els hits dels anteriors quatre àlbums. El resultat és una col·lecció de 12 cançons amb el senzill títol de Greatest Hits, però també tenen cabuda quatre tracks inèdits. Tell Me és un d'ells amb la veu de Frank Cosmo. I stand on my own. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Recte final de la Ruta 66, avui amb el repàs a la discografia de la banda de hard rock i progressiu anomenada Boston. Anem pel cinquè àlbum d'estudi, Corporate America, editat l'any 2002. Curiosament, l'antic vocalista Brad Delp torna a la banda. Per tant, es troben amb dos veus que alternen la interpretació en aquest disc. Tot i així, el cinquè treball dels Boston no té repercussió internacional, només al seu país. D'aquest disc escoltarem I Had a Good Time. Fins aquí l'especial monogràfic dedicat als Boston. Hem repassat 6 àlbums de la carrera de la banda liderada per Tom Scholz. Malauradament, el vocalista Brad Delp ja no va participar en l'últim disc. Es va suïcidar l'any 2007. Per tancar el programa d'avui, escoltarem la cançó que dona títol a l'últim àlbum de moment dels Boston, Life, Love and Hope, del 2013. Amb aquesta peça marxem. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Fins aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Siau! And everybody looks at you.